przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna władza piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 maja. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowiedziała na pytanie rzecznika finansowego. Dotyczyło kredytów frankowych. Sprawy społeczne, ale też walka z pandemią. O nich rozmawiają w Portugalii unijni przywódcy. Szerzy się szybciej i może być niebezpieczniejszy od innych. Na Wyspach Brytyjskich jeden z wariantów mutacji indyjskiej koronawirusa dostał status niepokojącego. Po unieważnieniu umowy kredytowej bank i klient powinni rozliczyć się odrębnie. Tak uznała Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie rzecznika finansowego. Werdykt uzasadniał sędzia Roman Trzaskowski. Roszczenia banku i konsumenta o zwrot świadczeń spełnionych na podstawie bezskutecznej umowy mają charakter odrębny, są zatem niezależne, co oznacza, że nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji i konsument może żądać zwrotu w całości spłaconych rat kredytu, niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Kredytami frankowymi i wątpliwościami wokół unieważniania przez sądy umów z bankami Izba Cywilna zajmie się ponownie w przyszłym tygodniu. We wtorek pełny skład tej izby pochyli się nad pytaniami, które w styczniu przekazała pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Pytania Małgorzaty Manowskiej również dotyczą spornych kwestii powodujących rozbieżności w orzecznictwie. Jednym z naszych priorytetów jest zlikwidowanie różnic płacowych między kobietami a mężczyznami, mówił w Porto premier Mateusz Morawiecki. Portugalia jest gospodarzem unijnego szczytu społecznego. Przywódcy państw należących do wspólnoty rozmawiają m.in. o tym, jak zmniejszyć nierówności społeczne, szczególnie po kryzysie związanym z pandemią. Premier Morawiecki powiedział zagranicznym dziennikarzom, że Polska odnosi na tym polu sukcesy. Jesteśmy na wysokim czwartym, piątym miejscu w Unii Europejskiej w tym wyścigu na wyeliminowanie różnic płacowych między kobietami a mężczyznami w miejscu pracy. Po szczycie społecznym unijni liderzy spotkają się na kolacji, podczas której mają być omawiane aktualne sprawy, takie jak zagrożenie ze strony Rosji i walka z pandemią. Część państw, w tym Polska, popiera inicjatywę, by uwolnić prawa patentowe szczepionek przeciw COVID-19. Dzięki temu szczepionki dotarłyby szybciej do biedniejszych krajów. Brytyjczycy nadali jednej z odmian indyjskiego koronawirusa status wariantu niepokojącego. Oznacza to, że jest on bardziej niebezpieczny dla zdrowia publicznego niż inne. Odmiana ta rozprzestrzenia się szybciej niż pozostałe. Liczba przypadków podwoiła się w ciągu tygodnia. Nowy status pozwala medykom na uruchomienie dodatkowych procedur, m.in. zorganizowanie masowych testów przesiewowych. W zeszłym tygodniu 200 przypadków, teraz ponad 500. Musimy być bardzo ostrożni. Robimy wiele, by po wykryciu ognisk szybko zorganizować masowe testy i izolowanie zakażonych. To premier Boris Johnson, ale część ekspertów ostrzega, że może być za późno, że jest ryzyko, iż wariant indyjski stanie się dominujący i doprowadzi do pogorszenia sytuacji epidemicznej. Tymczasem kraj modyfikuje strategię szczepień. Ze względu na niewielkie ryzyko zakrzepów, ludzie w wieku od 30 do 39 lat powinni dostawać inny produkt niż AstraZeneca. Ale tylko jeżeli to możliwe, jeżeli nie spowoduje opóźnienia w szczepieniach. Zastrzega profesor Wee Shen Lim z Komisji do Spraw Szczepień, bo nie chodzi o to, że nowe dane pokazują, iż AstraZeneca jest mniej bezpieczna, ale o to, że na razie kraj ma wystarczająco dużo innych produktów, a zakażenia są na relatywnie niskim poziomie, co pozwala medykom na wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Burze z silnym wiatrem, deszczem i gradem. Synoptycy ostrzegają przed nimi mieszkańców głównie południowej i południowo-wschodniej części Polski. Porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km na godzinę. Nie można wykluczyć też silniejszych porywów do 90 km na godzinę. Te ostrzeżenia dotyczą województwa śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz południowej części województwa mazowieckiego. Mówił synoptyk Kamil Walczak. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Spotkania z ekspertami, naukowe pokazy i warsztaty w sieci. Już jutro rozpoczyna się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię piknik odbędzie się zdalnie, ale zamiast jednego dnia potrwa tydzień. Temat przewodni to klimat i my. Będzie mnóstwo doświadczeń i eksperymentów, które będzie można bezpiecznie przeprowadzić w domu, opowiada prowadzący sobotnie wydarzenia Patryk Kuniszewicz. będziemy dbali o ten klimat, no bo chcemy po nas zostawić naturę taką, jaką zastaliśmy ją, albo nawet i w lepszym stanie. W związku z tym ja od razu mogę zdradzić. Robimy kompostownik, bierzemy przykład z dżdżownic, ale oprócz tego będziemy zajadać się chwastami. Ja już teraz wszystkim życzę smacznego, a jeżeli ktoś przeciera oczy ze zdumienia, proszę dołączyć do pikniku naukowego i przekonać się na własne uszy, oczy, że to jest możliwe. Początek pikniku jutro o 11:00. To był serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz, informacje sportowe. Serwis sportowy zaczynamy od wieści z Kazania, gdzie trwa Grand Slam w judo. Rozochoceni wczorajszym sukcesem Agaty o zdoby Błach, liczyliśmy na dobry występ naszych reprezentantów na Igrzyska w Tokio, Piotra Kuczery i Macieja Sarnackiego. Jednak obaj przegrali pojedynki o ćwierćfinały. Wróćmy jeszcze do wczorajszych emocji, kiedy to Agata Ozdoba Błach wygrała te prestiżowe zawody. A jej zwycięstwo ma konkretne znaczenie w kontekście wyjazdu na Igrzyska. Cieszy mnie bardzo ten medal, zwłaszcza, że ostatni zdobyłam medal na takich zawodach międzynarodowych podczas Grand Prix w 2018 roku, więc już trochę czasu minęło. No, cieszy mnie tylko ze względu na to, że to złoty medal, ale też był to przedostatni turniej kwalifikacyjny do Igrzysk. Przed turniejem znajdowałam się na ostatniej pozycji kwalifikującej mnie do Igrzysk, a po tym turnieju podskoczę kilka oczek wyżej i właściwie można powiedzieć, że no już start mam zapewniony. Dla wielu Giro d'Italia to najważniejszy, najpiękniejszy i najwspanialszy wyścig kolarski roku. Jutro w Turynie rozpocznie się 104. edycja wyścigu dookoła Włoch. W peletonie pojawi się trzech Polaków, w tym Tomasz Marczyński z grupy Lotto Soudal. Mamy tutaj bardzo dobrą ekipę i bardzo wszechstronną. Myślę, że w pierwszym tygodniu na płaskich etapach skupimy się głównie wokół Caleba Ewena, który mam nadzieję przywiezie kolejne zwycięstwa etapowe z Giro w tym roku. Przynajmniej jedno mam nadzieję. Oprócz tego mamy taki zawodnik jak ja, czy Thomas De Gendt, Kobe, Stefano Oldani, którzy będą starali się zabierać w ucieczki na takich etapach dla harcowników. Myślę, że oprócz tego również Arm van Hucke będzie starał się pojechać jak najlepszą generalkę, więc bardzo kompletny team, jesteśmy bardzo zmotywowani, nastawieni bardzo walecznie. To będzie trzeci występ Marczyńskiego w tej imprezie. W Giro wystartują również Łukasz Wiśniowski w zespole Kubeka Asos i Maciej Bodnar z Bora Hansgrohe. Łukasz Kubot i Wesley Kulchow nie podbili Madrytu. W turnieju deblowym polsko-holenderska para odpadła w ćwierćfinale z Chorwatami Nikolą Mektyczem i Mate Pawiczem. 3-6, 7-6, 7-10. I na koniec piłka nożna. Ekstraklasa kończy sezon. Na początek przedostatniej kolejki dwa mecze. Górnik Zabrze o 18:00 podejmie Jagiellonię Białystok, a o 20:30 Zagłębie Lubin zagra z Pogonią Szczecin. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe. Na południu i południowym wschodzie Polski możliwe burze z silnym wiatrem i gradem. Na termometrach w tej chwili od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież 4 dni szalonych cen mają. Idziemy, Barbara! Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W

Ja psiarzem zdecydowanie jestem, ja psy uwielbiam. I też jakby stąd się wzięła ta potrzeba, ponieważ jeden z moich psów jest właśnie ze schroniska. Wynalezienie go, że tak powiem, spośród kilku fanpages, spośród stron internetowych i tak dalej, było trochę problemem. Dlatego też jednym z celów, które nam przyświecą, to było, żeby zebrać wszystkie psy do jednego miejsca, aby to było takie uniwersalne po prostu lokum, do którego można się udać w sprawie adopcji. Schroniskom dla bezdomnych zwierząt pomysł bardzo się spodobał. Super, oczywiście, jak najbardziej. I dla nas przede wszystkim bardzo pomocny. Dzięki tej aplikacji udało się już kilka psiaków adoptować z naszego schroniska. Ludzie już coraz częściej z tego korzystają. Mówi że to Mala z Dzierżoniowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tej chwili w bazie Befriend jest około 120 czworonogów. Wcześniej to wyglądało tak, że to my dzwoniliśmy i pytaliśmy o możliwość współpracy. Właśnie, czy moglibyśmy państwa psy umieszczać w naszej aplikacji, żeby zwiększyć ich szanse na adopcję. Natomiast teraz to schroniska piszą do nas i to jest najmniejsza rzecz na świecie, bo to znaczy, że ktoś to docenił i ktoś jest bardzo z tym zainteresowany. Aplikacja powstała na Olimpiadę Zwolnieni z Teorii, w której startują twórcy projektów społecznych. Czy wrocławskim uczniom uda się wygrać? Tego dowiemy się za kilka tygodni. Za to już dziś wiadomo, że wygrało kilka Burków i Azorów, które dzięki Befriend znalazły nowy dom. W tego typu aplikacjach najważniejsze jest zdjęcie profilowe. We'll be right back.

co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Teraz o dobrych danych dotyczących bezrobocia. 28 minut i będzie godzina 18, co oznacza w piątek, że czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 6,3% i była niższa o 0,1 punktu procentowego niż w marcu. Podało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się. Zapadł wyrok w sprawie tzw. frankowiczów. Sąd Najwyższy podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, w którym uznaje, że wzajemne roszczenia banku i klienta są niezależne i nie podlegają automatycznie wzajemnej kompensacji. Wyrok ma ujednolicić orzecznictwo w sprawach frankowych. To bardzo ważne rozstrzygnięcie, mówi dr Piotr Bodył-Szymali z Monitora Prawa Bankowego. Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest istotne co najmniej z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że uzyskało moc zasady prawnej, a zatem wszystkie składy Sądu Najwyższego dziś będą musiały się do tego stosować. Po drugie dlatego, że przesądzone zostało, że gdyby nieważność umowy stała się faktem, a już wiemy, patrząc na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jest to opcja niepożądana, ale czasami może się przytrafić. To wiemy też po dzisiejszym rozstrzygnięciu, że każda ze stron rozlicza się osobno, a roszczenia banku przedawniają się, licząc od momentu, kiedy bezskuteczność umowy stała się definitywna, a nie od momentu, kiedy umowa, nieważna umowa czy bezskuteczna umowa została zawarta. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku finansowym. Mówi Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych, cinkciarz.pl. Amerykańska gospodarka wychodzi z pandemicznego dołka, ale robi to w tempie zdecydowanie słabszym niż zakładały to rynkowe prognozy. Przede wszystkim w sektorze pozarolniczym utworzono tylko 266 tysięcy nowych miejsc pracy, tylko gdyż poprzeczka rynkowych prognoz zawieszona była znacznie wyżej, na pułapie okrągłego miliona. Bezrobocie zamiast spaść wzrosło, w rezultacie nie ma powodu, by oczekiwać, że Rezerwa Federalna wbrew swoim deklaracjom odetnie koniunkturze monetarną kroplówkę. A co na to inwestorzy? W tym tygodniu na Wall Street notowane były nowe szczyty wszechczasów. Najdroższa w historii była również miedź. Bardzo słaby jest dolar, na czym nie korzysta jednak złoty, któremu ciąży przyszłotygodniowe posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,17 zł. Za euro 4,57 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,78 zł, a funt brytyjski 5,27 zł. Podsumowanie dnia. program Trzeci Polskiego Radia. Wyważenie, jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach jedni. Jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Jedi. Państwu dzisiaj, że powiemy o akcji, ważnej akcji w ratowaniu życia pewnej zielonogórzanki. Aktorzy, muzycy, projektanci, osoby znane i lubiane włączają się w walkę o życie małej Ani Orłowskiej. W kampanii społecznej wystąpili m.in. Joanna Brodzik, Ewa Mingę, Magda Różczka czy Kasia Wilk. Ania choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. Ma uszkodzony gen, który odpowiada za pracę tychże. Lek kosztuje ponad 9 milionów złotych. Rodzice zebrali już 6 milionów, no ale nadal brakuje 3, by kupić preparat. O szczegółach Karolina Kamińska. Aby zwrócić uwagę na walkę małej Ani, osoby znane i lubiane w Polsce postanowiły nagrać kampanię społeczną. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej, i dudni i stukało mocy i pędzi. A dokąd na wprost? Po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy, by zdążyć na czas. A skądże to, jakże to? Czemu tak gna? A co to? Kto to tak pcha? Czas Ani jest jak pędząca lokomotywa z wiersza i ucieka w zastraszającym tempie. Choroba u 10-miesięcznego dziecka została zdiagnozowana we wrześniu ubiegłego roku. Zostały więc 2 miesiące na podanie terapii genowej, mówi tata Ani Orłowskiej. Ania cierpi na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego, czyli chorobę, która wiąże się z uszkodzonym genem w ciele dziecka, odpowiadającym za pracę mięśni. Już obumierają mięśnie, wszystkie mięśnie w ciele człowieka, dziecko przestaje się ruszać, później koniec oddychać. Jak zaznacza rodzic, terapia genowa da dziecku szansę na przeżycie, ale także zahamuje rozwój SMA. Być może będzie się działa, miejmy nadzieję, że kiedyś, może w przyszłości uda się, że będzie stała, ale też, że będzie normalnie, swobodnie oddychać, będzie normalnie jeść. Coś, o co w chwili obecnej walczymy i coś, co nam przychodzi z dużym trudem. Jak dodaje Ewa Antonowicz, która koordynuje zbiórkę dla Ani, lek może zostać podany w Polsce, ale sama jego produkcja odbywa się za granicą. Ta terapia jest dostępna w szpitalu w Lublinie, jednak lek jest produkowany poza granicami Polski i tak naprawdę ten lek jest dostosowany do konkretnego pacjenta. Dlatego ten czas, który mamy na zebranie, jest dodatkowo jakby krótszy, ponieważ na lek również trzeba czekać. Tym bardziej musimy się bardzo zmobilizować, żeby te pieniądze jak najszybciej zebrać. W jakim terminie mówimy? Tak jak mówią lekarze, to Ania powinna otrzymać ten lek do pierwszego roku życia, czyli tak naprawdę zostało nam czas do końca czerwca. Chorobę Ani mocno przeżywa także jej babcia. Antonina Orłowska przez prawie 40 lat pomagała chorym ludziom. Była pielęgniarką. Teraz sama prosi o pomoc dla swojej wnuczki. Jest to dla nas bardzo trudne, po prostu niewyobrażalnie trudne, ale walczymy każdego dnia. Każdego dnia walczymy o Anię. I to jest bardzo ważne, by, proszę Państwa, cały czas walczyć, bo trzeba mieć odwagę do tych marzeń, a w tym przypadku, w przypadku życia i zdrowia Ani, ta odwaga jest ogromna. Co słychać było w materiale Karoliny Kamińskiej? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytają Państwo, jak można pomóc Ani. www.siepomaga.pl/dla-Ani. Tak, zachęcamy gorąco do tej, proszę Państwa, pomocy. AWOL Nation, Sail, przed chwilą w Trójce. Żaglem był dzisiaj Marek Zalewski, sterem Agnieszka Łukasiewicz, która zza konsoli przeprowadziła nas przez ocean. Fale radiowych z głośników nadawał wachtowy Gnat. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękujemy. Po 18 tonacji Trójki, wcześniej serwis. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see.